شب بخیر کوچولو، به نام خدای بخشنده و مهربون. سلام، سلام به شما عزیزای دلبندم، انشالله حال احوالتون خوبه. باز آقا کلاقه اومده. سلام آقا کلاقه گلگلی، چه خبر داری؟ بگو برام. ها وای بچه ها، داره از یک پسر گلگلی میگه به نام شروین، شروین گرجی، 8 سالشه، کلاس دومه. خب بقیهش؟ وای میگه چه پسر گلیه، دلسوزه، مهربونه، خوب درس میخونه. اما چی گفتی؟ گاهی لجبازی میکنه. مگه میشه؟ نه اشتباه کردی. بله شیرم میخوره، غذاشم به موقع میخوره، اما حسینش چقدر دوستش داره، دایی علیش، خلاصه همه دوستش دارن. عزیز گلم، با هم بشنویم قصه امشبو که اسمش هست توتی کوچولو و یه حرف تازه. یه توتی کوچولو با مامان و باباش روی شاخه های درخت بزرگ و سرسبز زندگی میکرد. اسم توتی ما توتو بود. توتو دلش میخواست وقتی بزرگ شد بره مدرسه جنگل و اونقدر درس بخونه تا یه دانشمند بزرگ و معروف بشه و حیوانای جنگل بهش بگن پروفسور توتو. بله بچه ها، توتو کوچولو قصه ما اونقدر به دانشمند شدن فکر کرده بود که دیگه جدی جدی باورش شده بود که یه دانشمنده و جواب تمام سوالا رو میدونه. توتو حتی اگر جواب سوالی رو نمیدونست، الکی هیچ چیزایی سرهم میکرد و میگفت. یه روز صبح وقتی توتو داشت روی شاخه درخت نرمش میکرد، چشمش خورد به خانم کلاقه که خیلی ناراحت بود، گریه میکرد. توتو پرسید: خانم کلاقه چی شده؟ چرا ناراحتین؟ خانم کلاقه اشکاشو با پشت بالش پاک کرد و گفت: پسر کوچولوم کلاقچه منقار درد سختی گرفته. تو میدونی منقار درد یه جوجه کلاقو چطوری میشه خوب کرد؟ توتو کوچولو باز دوباره مثل همیشه به جای اینکه به خانم کلاقه بگه که جواب سوالشو نمیدونه، الکی یه ذره فکر کرد و گفت: آهان، یادم اومد. یادمه منم یه بار مثل کلاقچه شما منقار درد گرفتم. بعد مامانم برای اینکه حالم خوب بشه یه قالب بزرگ یخ گذاشت رو منقارم. بعدم رفت و از بالای اون کوهی که پشت جنگله یه جور سبزی چید که اسمش منقارک بود. مامانم منقارک خوب کوبید، بعدم وقتی خوب له شد اونو با یه دستمال تمیز پیچید دور منقارم. خیلی طول نکشید که درد منقارم خوب خوب شد. خانم کلاقه با خوشحالی از توتو کوچولو تشکر کرد. بعدم رفت تا اول روی منقار کلاقچه یه قالب یخ بذاره، بعدشم بره و اون گیاهو پیدا کنه و بیاره. بچه ها جونم، دیگه کم کم داشت شب می شد که مامان توتی و بابا توتی و توتو کوچولو یه صدایی شنیدن. صدای کلاقچه بود، داشت گریه می کرد. مامان توتی تا چشمش افتاد به کلاقچه گریون و نگرون، پرسید: چی شده کلاقچه؟ کلاقچه با ناراحتی گفت: راستش من امروز یه اشتباه بزرگ کردم. برای اینکه کار نکنم و بیشتر بخوابم، به مامانم گفتم منقارم درد میکنه. بعدم مامان مهربونم برای اینکه درد منقارم خوب کنه رفت برای من یه کمی سبزی آورد و گذاشت روی منقارم، یه قالب یخم گذاشت روش. مامان توتی با تعجب پرسید قالب یخ؟ سبزی منقارک؟ کلاغچی بلافاصله گفت آره دیگه، اینا رو توتو کوچولوی شما به مامانم یاد داده. توتو کوچولو که صورتش سرخ شده بود سرشو پایین انداخت و گفت ببخشید من همه اینا رو الکی گفتم، آخه من همیشه یادم میره که راستی راستی یه دانشمند نیستم و جواب همه سوالا رو نمیدونم. من اصلا فکرشم نمیکردم اینجوری بشه. اون شب کلاغچه و توتو کوچولو روی شاخه درخت منتظر موندن تا مامان توتی و بابا توتی برن دنبال مامان کلاغه و اونو پیدا کنن و ستایی با هم برگردن خونه. کلاغچه که خیلی ناراحت و پشیمون بود گفت میدونی چیه توتو جون، اشتباه از من بود، من نباید به مامانم میگفتم که مریضم، من کار اشتباهی کردم، بله جواب رو هم درست ندادم، انشالله که مامانم منو ببخش. امان از دست این توتو کوچولو، فکر میکنه دانشمنده، به سوالات همم باید پاسخ بده، این که نشد. شما که این کارو نمیکنین بچه، شما راحت میگین ما نمیدونیم. شروین عزیز ما هم وقتی ازش سوال میکنن و نمیدونه راحت میگه نمیدونم، وقت میره از مامان باباش میپرسه تا یواش یواش بشه یه دانشمند کوچولو. درسته شروین جان، روی ماهتو میبوسم و همینطور روی گل بچه های عزیزه که الان موقع خوابشونه. خوب بخوابین، امیدوارم که خوابای خوبم ببینین. خداحافظه همگی شما.